halvvägs till 100. Det är väl så man kan uttrycka det här avsnittet. Idag är det söndagen den 26 november och vi är på väg att spela in just avsnitt 50 och med det en nybörjarspecial. En special med just era frågor som vi ska försöka ge svar på. Nu kör vi! God kväll kamrater! Hur står det till i eten där ute? Vi har väl lite goda nyheter från Göteborg har jag hört här viskas om. Eller vad säger du Freja? Jag sitter på fiber nu igen. Åh, det där krispiga ljudet kom tillbaka bara för det. Yay! Ja, förra avsnittet så förklarade vi ju, eller berättade du om hur du fick smak på fiber och höga hastigheter ända tills din internetleverantör kommer så att nej, vi skiter i det här. Vi låter någon annan bo i din lägenhet istället. De får låna era fiber denna vecka. Ja, verkligen. Nej. Men nu har löst sig. Alla har flyttat ut. Ja, nu har de skrivit sig på rätt adress. Så nu bor vi inte fem pers på samma ställe. Nej, det måste kännas skönt när det är mer utrymme och så nu menar jag. Ja, det är det. Man känner av det lite så i luften. Ja, precis. Har du något annat kul att berätta angående sen sist? Ja, det har ju varit Black Friday så jag har köpt en SSD-disk faktiskt. Så jag bra pris? Ja, det var väl helt okej pris. Så den kommer vi köra mycket. Jag kommer testa lite nya saker där. Lite nya filsystem och sådär. Och se hur det fungerar. Spännande. Du Daniel, har du Black Friday att dig? Jajamensan. Ja, du gillar ju att handla, så att du har väl Black Friday varje dag? Ja då, jag har köpt SSD-disk jag med, fast på Facebook faktiskt. Helt otroligt, men det funkar bra faktiskt. Kan man köpa SSD-diskar på Facebook? Ja, du vet de här privata köp- och säljmarknaderna. Ja, du tänkte på det, ja. Men jag har faktiskt varit på Kjell & Company och köpt lite hemautomation. Jag har köpt en sån här Z-stick som man kan ha till NASen för att kontrollera Z-Wave och 433 MHz-saker. Är det möjligtvis så att du vill ha en viss kollega vill nicka tillbaka snart, eller? Ja, tack! För den som inte lyssnar på det tidigare så har vi haft Kalle Milnicka som är en stor IT-nörd får vi kalla honom för och säkerhetsexpert. Så han kan väldigt mycket om just mycket om IT. Han har varit ställföreträdande. Nej, det har han inte varit. Han har varit utbildningschef på Kjell & Company speciellt. Precis, och då köpte jag givetvis inte bara Z-stickan, jag köpte ju två eluttag också som man ska ha och en sån här termostat som man vet hur kallt det är ute och inne och sånt. Ja, det låter som att det är hellre nu än senare. Du vill ha tillbaka in honom i ett avsnitt, tror jag. Ja, verkligen. Ja, vi får väl se. Han brukar lyssna så att han kan köra av sig och säga att han kan nu idag. Ja. Eller nästa gång, eller något. Ja, vi får se. Jag har också varit på Black Friday, tänkte jag säga. För den som inte vet det så jobbar jag normalt som lastbilschaufför. Och som alla vet så har lastbilschaufförer Bluetooth-headset i örat. Det är typ inopererat så. De bara sitter där. Och jag hade ju ett väldigt bra, tycker jag. Jag hatar ju egentligen att ha en boom på mina headset. Jag tror jag har kört över 3 stycken headset med trucken. Trampat har jag inte gjort, men jag har tappat ett i en vattenpöl, det var nu senast. Jag har väl, ja, på ett eller annat sätt så har de ramlat av, hamnat, ja, jag har kört över med lastbilen, har jag gjort också någon gång, ett headset. Så att jag försöker ju hålla mig till, självklart vill jag ha bra kvalitet på grejerna, men jag vill ju inte kasta ut en massa pengar i onödan egentligen, för jag vet ju att jag kommer ju att göra sönder det här på ett eller annat sätt. Och speciellt om det är en boom på något sätt så, ja, så kommer jag åt och så ramlar det ut. Men nu fick jag tag i en Med bom naturligtvis. En ett Plantronics Edge. Någonting. Kommer inte ihåg exakt. Men det var ett väldigt bra pris på den. Så att, då tänkte jag att ja, det kan jag väl förlora de pengarna någon gång inom en vecka eller två. Eller vad det nu kan vara. Men jag stod på Elgiganten i 45 minuter i kö för att få betala mitt headset. Det tog typ 5 minuter att hitta headsetet och så 45 minuter i kö. Fick du någon Black Friday-rabatt på den då? Nej, det var ingen Black Friday utan det var en fyndvara så att den var inte med där ändå. Så det kändes ju lite... Jag hade kunnat gå dit vilken dag som helst egentligen och köpt det här. Jag kan berätta en pinsam sak om headset som jag inte har berättat för någon än. Ja, vi lovar att vi ska inte säga det till någon. Jo, det var så här att vi får ju headset på jobbet och alla på jobbet, de avgudar dem, de är jättebra. Och jag tänkte så här att ja, nu börjar ju ringa folk till mig också, så jag ska köra med ett sånt där headset. Så jag pular in det i örat och så är det ju en sån här liten gummigrej man trycker upp någonstans i örat. Det var ju jättebra ljud. Men jädrans alltså, de skavde ju och gjorde ont. Det gjorde fruktansvärt ont när dagen var slut. Jag tänkte, vilket skräp. Hur kan de tycka det här är bra? Och så ska jag ladda det för första gången. Då är det där headsetet, det ska man trycka ner i en behållare liksom. Men det gick inte att göra helt smärtfritt för den där gummiflärpen. Den tog ju emot. Och jag tänkte, men hur kan man göra så här? Måste man vrida den här 50... eller gummiflärpen liksom 180 grader för att få ner den i laddan. Det är ju jättemärkligt att de har gjort det så. Och så blixtrar det till. Det är jag som har haft gummiflärpen vriden 180 grader åt fel håll. Inte undra på att man har ont i örat. Rookie mistake. Ja. Då fick man en sån här släng av pensionärsvarning igen. Jo. Det var, först var det iPhone och nu var det headset. Men hur funkar det nu då? Gör det ont fortfarande? Nej, nu är det faktiskt ett bra headset. Ja, se det, ja. Mm. Jag hade en liknande upplevelse med de här Koss-hörlurarna som är ganska populära. Jag hade dem på fel håll så vänster var höger och höger var vänster. Och sen upptäckte jag det när jag lyssnade på någon låt där de liksom sa någonting i vänster lur. Fast den skulle vara i höger då. Och då tänkte jag, aha, har jag haft dem fel hela tiden? Okej. Okay. Ett litet tips så när det gäller hörlurar. Så brukar det stå ett L och ett R på var sida. Ja, så man vet, och L står upp för left och R för right. Som är höger och vänster. Vet man vilket håll de ska sitta på? Ja. Vi ska ändå tipsa om saker idag. Så att, lite grann. Så att då kan man ju även ta med det. något annat jag har gjort den här veckan, det är att bråkat lite med mina domäner. Jag har ju speciellt en domän som jag vill ha på. Man kan ju inte köra en sorts, man kan ju inte köra en domän på ett ställe. Man måste ju ha samma domän fast alltså, hur ska jag förklara det här? Jag har en domän, ett domännamn. I den domänen så har jag två underdomäner. De underdomänerna vill jag ha på två andra servrar. Så att huvuddomänen ska ligga på en server som är en och egentligen en underserver. Och så ska en underdomän ligga på en huvudserver som ligger på som är en helt annan stans. Och så en tredje underdomän som ska ligga på ett tredje ställe. Mm. Och få ihop det här. Det var inte det lättaste faktiskt. Och få det till att liksom... Visst, man kan köra in A-records med IP-nummer och så vidare. Det går jättebra. Men det ska ju uppdateras också. Mm. Det ska ju synka med varandra och sådär. Så att, ja. Sen ska man ju få det till att man vill ju ha HTTPS på sina webbsidor och så vidare också om man ska ha det. Så att då ska det ju vara certifikat och grejer. Så att... Och har man då ett certifikat så som jag har haft det, då har ju mitt huvudcertifikat, min huvuddomän haft certifikatet och den har varit strikt så att den har inte delat ut certifikatet till underdomänerna, och det har den inte kunnat, för den har ju legat på en fysisk plats. Så att varje gång jag har försökt att komma åt mina underdomäner, så har de sagt nej, här kommer man inte in, för det här är strikt här. Du får inte. Punkt. Men nu funkar det. Ja, jag kan hälsa att det finns många företag som inte har koll på det där heller. Det är verkligen en enda röra att ställa in. Ja, jo, det var det. Det har tagit mig lång tid att få liksom ihop det här. Jag, trial and error, som de kallar det för. Ja. Jag har ingen aning riktigt ännu. Jag har inte samlat ihop mina anteckningar och så som jag har. Så jag har inte riktigt koll på vad jag gjort ännu så att få det här funka. Men det finns där, så att jag ska liksom sätta mig och bena ut det här och så få ihop det till att aha, så här. Så att, jag kan inte tala om vad jag har gjort än. Men det funkar, och det är huvudsaken. Någon annan som har någonting mer angående veckan? Nej, tycker vi har sammanfattat det här rätt bra. Ja, jo, det håller jag med om. Då kanske vi ska gå in på... Vi har ju som vanligt... vi har ju jättemycket nyheter idag, för den här veckan har ju varit hemsk med nyheter. Eller vad säger du, Daniel? Mm, jo, det är en nyhet i alla fall. Och det ja. Är väl egentligen inte ens en nyhet, det är ju bara en rolig grej. Ja, faktiskt, för att det är väl mer en icke-nyhet, för att han har ju bett om ursäkt också. Alltså, ja, han brukar ju kunna kasta ut en massa saker, så det är ingen nyhet det heller. Nej, precis. Så att vi har inga nyheter, men vi kan ju tala om vad det är vi pratar om. Det är ju så att Linus Torvalds, skaparen av Linux, han har kallat en grupp experter på Google för jävla idioter. Ordagrant sagt. Det är nämligen så att de här experterna, de vill sätta lite säkerhetsregler under när man utvecklar för Linux-kärnan. Och istället då, är det så att Google vill då sätta upp de här reglerna för Linux-kärnan. Och det kommer då bli ett problem om man sätter de här reglerna, om man då inte lever upp till dem varje gång. Och det är kvartssekel som Linux har funnits, och inte det funnits några sådana här regler. Så istället då, så tycker Linus Torvalds att man ska gå till botten med problemet och åtgärda de buggar som orsakar problemen. Det tycker jag är sunt, eller vad säger du själv? Vad säger du, Freja? Är det sunt? Ja, vad jag förstod så var det väl... Det var ju... Ja, men det låter sunt. Han kanske kan vara lite snällare när han säger det bara. Ja, för den som hänger med i Linux-världen, de vet ju det att Linus, han är ju inte den som skräder ord. Det är inte första gången han har kallat folk för både det ena och det andra. Det är ju så här att vi som bor i Norden vet ju hur finnar är. Vi kanske skulle ta med oss den kunskapen och liksom förklara i USA att så här beter sig finnar. Ja, det kanske man skulle gjort från början. Och tala om, du, han är finne bara, det bara är så. Ja, jävla idioter, det var ju nästan snällt sagt. Ja, faktiskt. Så att, och nu senare har han då gått ut med en ursäkt. Han kanske var lite hård. Men han är väl tvungen för att behålla sitt amerikanska medborgarskap, eller hur? Ja, det är väl därför i så fall. Ja, precis. Det var ju veckans nyheter. Passingen fort gick idag. Men då säger väl att det här avsnittet är klart, eller? Ja, nu går vi och dricker öl. Ja, precis. Nej, nu är det era frågor vi ska ta tag i. Eller är det verkligen det? Ja. Vi har ju då tänkt att göra det här till en nybörjarspecial. Vi har bett er skicka in frågor som ni vill ha svar på. Och vi har fått in en hel del frågor. Och nu tänkte vi att vi skulle bena ut det här. Helt enkelt svara på frågor som ni lyssnare vill ha svar på angående hur man gör när man installerar och sköter om ett Linux-system helt enkelt. ska du börja med en inledning där från vår första frågeställare Freja? Ja. Eller vill Daniel ta det? Ja, jag tar det. Ja, det är din tror jag. Yes. Han skriver så här: hej, kille på 29 år som alltid varit fascinerad utav Linux, och med jämna mellanrum så får jag mina ryck av installera allt som har med Windows att göra för att föra in system som till exempel Xubuntu, vilket som faller han i smaken då. Sen kommer efter några veckor återfallet till denna helvetiska drog Windows. Varför? Jo, för att jag finner alltid något bra sätt. Jag finner aldrig något bra sätt att spela det spel jag får för mig att börja spela igen. Och då har han ju hört att jag spelar CS och via Steam, självklart. Och sen är det här med Steam på Linux, om det fungerar. Och så säger han så här: tyvärr känns det som att Linux alltid är en gråzon när det kommer till gamers, även om man märker att det finns folk som faktiskt gör det. Och då är det ju så här att Linux, det är ju liksom, jag skulle vilja ändra på det där med att Linux är en gråzon, för Linux blir bara bättre och bättre på gaming. Och själv så valde jag faktiskt distern Manjaro med XFCE som skrivbord. För att Steam kunde man välja att det ska vara förinstallerat. Och faktum är att i väldigt många distributioner så får man välja om Steam ska vara förinstallerat eller inte. Och när det gäller Steam och Linux så funkar det hur bra som helst. Jag har aldrig något problem. Enda gången man kan ha problem, det är väl när Steam uppdaterar, men ibland är det Windows som får problem och ibland är det Linux, men det brukar vara åtgärdat inom 24 timmar, vet jag. Sist jag kollade eller hörde någonting, jag är ju ingen, som alla vet då, jag är ju den Daniel som inte spelar. Mm. Men sist jag hörde någonting så finns det i alla fall över 1000 spel till Linux i just Steam. Så att ja, jag vet ju även om det att de absolut senaste kanske inte finns, men även där vet jag att det rör på sig när det gäller den här biten. Ja, eller, ja, det går fort framåt. Att, vissa av de absolut nyaste spelen till och med kommer till Linux. Det beror på vem som utvecklar. Okay. Ja, det kan nog stämma det också. Är det från EA så brukar det inte finnas i alla fall. Nej, men EA har ju sin egen sån här portal, eller vad man kallar det för, vad precis. Den nu heter. Så att det finns väl egentligen ingenting, inga EA-spel på Steam. Nu får du svara, Daniel, som kan det med Steam. Men för mig finns det ju bara ett spel. Och det finns ju på Steam. Jo, i och för sig. Nej, men det finns jättemycket på Steam faktiskt. Och väldigt stora titlar också. Vet du, spelar du någonting, Freja? Ja, det är då och då. Men man kan ju... Man kan ju se vilka spel som fungerar på olika... operativsystem i själva Steam-klienten då. Så att man kan ju kolla där vilka spel man tycker om att spela på Steam, och så ser man där att ja, men de här spelen funkar ju faktiskt på Linux. Sen ska jag ju säga det att Valve som tillverkar Steam, de har ju faktiskt både en egen distribution och egen hårdvara som är Linux-baserad. SteamOS och Steamboxes. Nu har ju inte Steamboxen gått något vidare bra överhuvudtaget. Men SteamOS har jag hört att det går relativt bra faktiskt. Och med tanke på att de har en egen distribution så gör ju de väldigt mycket för stort sett allt för att så mycket som möjligt ska funka i deras version av SteamOS. Så att jag vet ju att de gör mycket för att många nya spel och nästan som, ja, de försöker ju få över så mycket spel som möjligt till att funka just i SteamOS. Och då funkar det automatiskt i Steam på vilken distribution som helst egentligen. Ja, nästa fråga kanske. Ja, det kan väl Freja ta. Ja. Fråga två är drivrutiner. Hur får man tag i dem? Och hur installerar man dem smidigast? Till exempel drivrutiner för GPU. Finns det något smidigt gränssnitt Hur bra presterar till exempel Nvidias kort med Linux? Förstår att det finns bättre kontra sämre kort för just Linux. Men är det stora hela eller måste man gå ATI? Ja, det beror ju på vilken distro man använder. Om det ska vara enkelt eller svårt att lägga in det och så här. Ubuntu kommer det upp en pop-up oftast som säger att det finns restricted drivers available. På svenska vet jag inte vad det står, men det är i alla fall en pop-up. Och sen så tror jag den syns där uppe i ikon ikonerna där uppe. Ja, för mig det också. Ja, så klickar man ju då på den och sen så får man välja att man vill installera de stängda drivrutinerna då, som utvecklas av bland annat Nvidia. Men i andra distros så är det ju svårare och då måste man gå in i terminalen och följa officiella guider som oftast finns då på Nvidias hemsida eller AMDs hemsida och så här då. Och där vill jag sätta stopp och rekommendera både Antergos och Manjaro i det här fallet, för det vet jag ju, när jag installerade, jag började ju med Manjaro innan jag gick över till Antergos, och båda fallen så vet jag att i själva installationsförloppet så frågade installationen mig ifall jag ville installera proprietära, som det heter, drivrutiner, och då installerar den automatiskt de drivrutiner för de grafikkort exempelvis som var i datorn. Så att där görs det i själva installationen om man vill ha det. Mm. Och skulle man missa det så är det snabbt fixat. Då trycker man på inställningar, man gör och settings manager och hårdvarukonfiguration. Och där kommer det upp alltså om man vill ha Nvidia, om man vill ha öppna drivrutiner på Nvidia, och sen kommer den här video visa upp. Och ovanför så finns det två knappar. En som man autoinstallera de låsta drivrutinerna och en som man autoinstallerar open source drivrutinerna. Så det är så lätt, så att det är nog lättare än på Windows, för där måste man ju ladda hem drivrutinerna innan man installerar. Ja, precis. Så här finns de redan med egentligen och bara installera. Mm. Om man har missat det själva installationen. Ja, och sen vill jag säga det att i nuläget för spel som oftast kräver 3D-grafik då är det Nvidias stängda eller proprietära drivrutiner som presterar bäst. AMDs proprietära drivrutiner kommer nära, men i dagsläget är det bara ett fåtal distros då som enkelt stödjer den. Bland annat är det Ubuntu LTS, alltså Ubuntus långtidssupport, och Fedora, CentOS och Red Hat. Jag installerade den för bara några veckor sedan och det var jag fick inte igång den på Debian hur mycket jag försökte. Så för mig så blev jag tvungen att gå med Ubuntu då. Så ja. Det måste gjort ont. Nej, men det var inte för att jag skulle spela. Det var för att jag skulle testa och mina kryptovalutor då. Och där är du skulle deras... värma upp ditt hem. Ja, just det. Värma upp mitt hem skulle jag gjort. Så då i det fallet, när det kommer till beräkningar, då brukar man använda AMDs grafikkort och så. Men för spel då är de inte riktigt där. Nej, AMD brukar väl ge lite mer prestanda för varje krona, men Nvidia funkar ju mycket, mycket bättre i Linux. Ja, precis så är det. De har väl också, om man laddar ner från deras hemsida, speciella drivrutiner för Linux. Ja, om inte jag minns helt fel. Jo, det har de. Det jag menar att det är väldigt sådär, man måste in och jobba lite i terminalen. Och det är ju lätt att kopiera kommandon och så. Och det funkar om du har de distributionerna de stödjer officiellt. Ja, just det. Annars så blir det inte kul. Sen är ju det fördelen med Linux också. Det är att Man kan ju välja någon dist som man vet har alla de här funktionerna också när man ska installera. Och ja. Väljer man en som inte har det, så ibland brukar det faktiskt finnas och ladda ner program som sköter det automatiskt åt den. Ja, ibland gör det det. Ja, men då lär man kolla när den är uppdaterad senast, för en del ligger kvar och skräpar i installationen. Vi kan ju passa på att nämna att Intels grafikprocessorer, de funkar ju nästan alltid bara, de funkar out of the box sådär. Ja, precis. Men, ganska rakt av. Ja. Det behöver man inte göra så mycket. Men 3D-accelerationer och sånt, det är den inte så bra på, tror jag inte. Nej. Det är väl enklare spel i så fall. Ja, som Tuxkart. Ja. Ja. Så jag menar, får man inte installera några drivturner eller får man inte installera ett Steam, så kan man ju alltid spela Tuxkart. För det finns ju alltid på alla Linux-distributioner. Ja, det finns på Android att, också nu. Man går ju inte spellös. Vad sa du? Det finns ju på Android också, det tog vi upp ja. I veckan. Det tog vi upp förra, precis, ja. Alldeles riktigt. Men det var väl det om grafik vi hade att komma med idag, eller? Ja. Ja. Mm. Då är det så att, ska du fortsätta att tala om vad han har skrivit, Daniel? Ja visst, vi kan ju avsluta också. Han säger som så här: tack för en riktigt underbar poddradio. Älskar att ni är så basic men ändå avancerade på något sätt. Så vill han faktiskt tipsa om Facebookgruppen Linux Sweden, som han tillsammans med två andra försöker hålla igång. Det är för alla typer av användare och tanken är att få hjälp och såväl som bringa klarhet för andras frågor och funderingar. Mm. Jag kan ju faktiskt säga det att jag har ju varit inne på Linux Sweden ganska nyligen idag för att kolla om det fanns några ämnen för oss att plocka upp här som nybörjarspecial. Så att jag har ju faktiskt det på Facebook, jag med, så jag är inne och kollar emellanåt. Nästa fråga kommer ifrån Ulrik. Det är så att han undrar hur man får streamingtjänster att fungera under Linux. Bland annat då HBO, Netflix och Viaplay. Och eftersom att jag är Netflix, HBO och Viaplay-kund så har jag ju testat, så att jag vet ju faktiskt. Och om man ska ta den riktigt korta versionen så säger jag Firefox eller Chrome och så är det bara att köra. Det är den korta versionen. Både Netflix och Viaplay funkar alltså stort sett out of the box om man kör Chromium eller Firefox som webbläsare. Inga problem, det är bara att köra. Det enda du behöver tänka på är i Firefox, det är att du går in i inställningarna och så bläddrar man ner till någonting som heter Digital Rights Management eller DRM. Och så kryssar man i den rutan som är där, så står det vad står det då? Jo, innehåll och krypte, spela DRM-kontrollerat innehåll. Sen tror jag att man får starta om webbläsaren. Och sen så kan man då spela både alla DRM-skyddade tjänster som störs, förutom då HBO. För HBO måste ju naturligtvis vara speciella. Det är ju nämligen så att både Viaplay och Netflix, de kör via HTML5. Vilket innebär att det, i HTML5 så finns det ett inbyggt stöd för streaming och så vidare. Så att det är bara att köra. Men HBO envisas då med att köra med Adobe Flash. Och eftersom att jag i alla fall inte besudlar min dator med sånt skräp, så får det bli att jag kör HBO via min telefon och Chromecast istället. Så att via Play och Netflix kör man bara rakt out of the box, medan HBO måste man nu köra det via en webbläsare. Jag installerar Adobe Flash i så fall, men jag hade aldrig gjort det. Så att ja, det är mitt tips i alla fall. Ja, jag tror som så här, kollar man på TV, alltså då finns det ju så väldigt många andra sätt att använda det på. Många TV-apparater har ju alla de här klienterna inbyggda i sig. Alternativt kan man ju köra på PlayStation eller några andra boxar. Det finns ju Android-boxar och sånt också. Ja, visst gör det. Ja. Men som sagt, vill man ju köra via webbläsaren så har man ju vissa alternativ att gå via. Så att, men som sagt, Freja, kommentarer? Ja, jag säger väl tack så mycket, för nu förstår jag varför inte Netflix fungerar på Firefox, men nu hittar jag den rutan och kryssar i den och nu funkar det. Ja, så enkelt var det. Så enkelt var det. Vad bra! Ingen mer som har någonting på streaming? Nu fick vi hjälp Freja där också, så att ni ser, det funkar. Jag tycker ju så här att ska man testa på att streama och vill ha en bra mediacentral så kan man ju faktiskt testa Kodi eller LibreElec eller något sånt där dist på en dator. För där kan man ju faktiskt installera en massa plugin som fixar allting med HBO och Netflix och Viaplay. Ja, precis. Jag använder själv. Du kan installera Kodi. Liksom, nu kör jag i Debian och jag kan installera Kodi i Debian och installera plugins som sen Kodi har tillgång till. Ja, det är faktiskt en lösning. Då kan du köra det via en vanlig mediaspelare. Alltså du kan installera det lokalt på datorn. Du behöver inte ha någon speciell server heller. Och gör du det så kan du köra en vanlig mediaspelare också. Mm. Om du kör in Kodi, och då är det liksom bara till att hänvisa till din egen dator. Mm. Och köra grejerna. Ja. Och sen funkar ju alla andra plugin också. Jag vet, jag kollar ju på Jordskott på SVT Play via LibreElec då. Jag sitter ju gärna framför projektorn när jag kollar på film och inte framför spelskärmen. Men det är ju inte alla som har en TV, och många kanske vill sitta och kolla på någon serie samtidigt som de gör något annat vettigt på datorn. Så att... Ja, precis. Men nu, det funkar ju i alla fall med Kodi. Det går ju att installera, det är ju lätt. Ja, som sagt var. Och det där, vi kan väl ta det redan nu med en gång när vi ändå håller på. Det vill säga installera det. När det gäller då installera program eller paket som det egentligen heter då i Linux-världen. Alltså, sitter du på en Windows-maskin, ska installeras, ska vi ta Firefox som ett exempel. Så är du tvungen att öppna en webbläsare, du är tvungen att gå till en adress, du är tvungen att ladda ner Firefox, du är tvungen att dubbelklicka på den här filen du har laddat ner, du är tvungen att godkänna att du får installera den här filen du har laddat ner, sen får du vänta en stund och sen kan du starta Firefox. Det är väl den lätta förklaringen till hur man gör på en Windows-maskin. I en Linux-maskin oftast så har du någonting som kallas för förråd, eller repositories på engelska. Dessa förråden innehåller stort sett alla program som du skulle kunna tänka dig behövas och vilja ha som din distribution stöder. Som du och jag, Daniel, vi kör ju då någonting som kallas för rolling release distributioner, det vill säga att rullande releaser, det finns ingen, vi har ingen, att det kommer ingen ny version typ en eller två gånger om året, utan den rullar på hela tiden. Du installerar den en gång och så då rullar den på. Allting nytt bara kommer hela tiden. Det finns liksom ingen, ja, som det finns både Mac och Windows har ju liksom, Windows släppte ju nu Windows Creative Update Fall Edition exempelvis. Det är ju en eller en version som de släppte. Mac släppte väl Mac OS High Sierra tror jag den hette, var den senaste. Och Ubuntu då, som många känner till, släppte ju du nyligen. Ubuntu 17.10, vad det nu hette, kommer jag inte, och Adwork någonting. Så att då är det liksom olika. Medan vi då kör på någonting som heter, som bara rullar på hela tiden. Därav namnet rolling release. Fördelen med en rolling release är att allting som är nytt kommer nästan på dagen direkt till dessa distributioner som kör rolling release. Vi har oftast de nya grejerna först och väldigt, väldigt tidigt, medan en vanlig distribution är ju uppbyggd på ett sätt att den ska vara säker att använda, stabil att använda under en längre tid. Så ofta så liksom måste det testas innan de lägger in det i sina förråd så att man kan installera dem och uppgradera och så vidare. Och där har du en utav nackdelar med rolling release, det är ju det att eftersom att våra grejer är oftast inte testade tillräckligt mycket så att de kan förstöra, inte förstöra systemet, men de kan göra sönder systemet lite grann så att allting inte funkar, så att du är tvungen att kanske gå tillbaka eller ta bort det du har installerat för att det är för nytt helt enkelt, för att det funkar inte med det andra. Det är väl en kort beskrivning på rolling releaser och vanliga releaser. Och då hade vi då programförråden som man var inne på. När du installerar en distribution, oavsett vilken, så har du alltid tillgång till distributionens programförråd. Här lägger utvecklaren in alla program de vill ska finnas tillgängliga. Och oftast så är det ju så att de lägger in stort sett allting de kan hitta, för att de vill ha så mycket som möjligt tillgängligt för dig att använda. Så ska du installera Firefox på exempelvis en Ubuntu-distribution, så öppnar du program, du söker efter Firefox, klickar i och så godkänner, och sen startar du Firefox. Så snabbt och så lätt går det oftast att göra, installera ett paket när man kör via en Linux-distribution. Och det är den stora skillnaden på installation av program. Man skulle väl... Det är väldigt lätt att jämföra idag med hur man installerar appar i telefoner. De lånar ju det här systemet vi har haft i Linux i många, många år. Ja, precis. Ja, där har du alldeles riktigt. Precis så som du installerar appar i telefoner. Eller vad heter de butikerna som finns i... De har ju kommit till Windows och Mac också, har ju de här butikerna du kan ladda ner appar ifrån. Det är ungefär samma sak. Fast det här är någonting som har funnits i Linux i stort sett nästan ifrån början, kan man säga. Det är väldigt gammalt i Linux i alla fall. Och framförallt så har du ju i programhanteraren där, så har du ju massa kategorier, så du kan ju sitta och bläddra efter nya program också om man är sugen att installera. Mm. Och när det kommer då till din och min distribution, vi har ju två olika men ändå samma. Det kan vara lite förvirrande när vi pratar om två olika distributioner, men hela tiden så pratar vi om samma sak. Du använder ju en distribution som heter Manjaro och jag använder en distribution som heter Antergos. Båda dessa två distributioner är då baserade på en annan distribution som heter Arch. Arch ska man inte börja med som nybörjare, så släpper vi det där. Men däremot Antergos och Manjaro, de kan man börja med som nybörjare. Det är inga problem överhuvudtaget. Det är grafisk installation, det är bara att klicka och välja och köra. Och sen är det klart. Skillnaden på Manjaro och Antergos då, det är ju det att Antergos är lite mer avancerad. Inte mycket. För att börja med så har de inga egna inställningspaneler. Det har Manjaro. De använder sig av Arch förråd, programförråd. Det gör inte Manjaro, de har egna. Vilket ger då att i Manjaros fall så har Arch-förråden testat programmen innan de kommer till Manjaro. Så att de ligger lite efter i sin... Men det är fortfarande samma program. Men i dessa distributioner så finns det någonting som kallas för AUR. Som står för... Ska vi se om jag kan du det? Arch User Repository, va? Ja, det borde vara. Ja, vad det innebär, vet du exakt vad det här innebär? Jag vet att man får bygga paketet från grunden. Det gör man i och för sig. Det låter det jättekomplicerat när man ska bygga paketet från grunden, men det är det inte. Man klickar och så ser man att det rullar lite text och sen är det installerat. Så att det är inte så farligt om man gör det i Pacman som pakethanteraren heter. Men vet du, kan du lite mer om AUR? Frågar du mig nu? Ja. Ja, det är väl som så att de vanliga som finns, de är ju liksom AUR, de kompilerar ju. Ja, precis. Eller hur? De andra är ju liksom kompilerade redan och går mycket fortare och lägga in, och de andra i AUR, de får man helt enkelt kompilera. Det tar lite längre tid att installera dem. Ja, precis. För att oftast när du tar hem ett program så får man ju kompilera det, och då använder man lite av inställningarna som finns på en egen dator och sånt där, och det är egentligen lite, man får hacka lite i konsolen om man ska få det att funka, men med AUR så är det ju lika lätt som att installera ett vanligt program, det är bara det att det tar längre tid. Mm. Och vill man så kan man se väldigt avancerad ut genom att slänga upp en terminalruta så man ser allting bara bläddra förbi där när man utan att behöva egentligen göra något mer än att godkänna saker. Ja. Fördelen där med AUR är ju att om jag till exempel kanske jag vill installera ett nytt program och jag ser att det här programmet finns inte i min distribution, så jag kommer själv installera det och så skriver jag ner alla kommandon jag gör för att det ska installeras, och sen när jag ser att det funkar och så, då kan jag ta den här koden eller det här skriptet jag gjorde för att installera det och så laddar jag upp det på det här AUR och delar med mig det till alla andra användare så att de enkelt kan installera det här paketet. Och då kommer AUR köra igenom samma skript som jag gjorde för att installera detta då. Precis. Det finns i andra distros också, men allting heter ju så olika. Ja, jo, precis. Och när vi ändå är inne på program och installation och så vidare så är det ju så att det är väl en av Linux stora nackdelar egentligen. Det finns inget enhetligt, enkelt sätt att installera på dem. Alla vill ha sin egen väg. Vi har ju då Debian-baserade distributioner som du använder. Det är bland annat Ubuntu. De använder ju ett paketsystem som heter... Nu försvann det. Bara så där. Vad heter det, Freja? Aptitude. Eller APT. Deb-paketen tänker jag på. Vad heter det? Ja, men det heter ju... Ja. APT heter kommandot och Aptitude... Ja, just det. Ja. Och har man då en Red Hat-baserad distribution, som det heter då, bland annat Fedora, så använder de oftast RPM-paket. Tror jag fortfarande de gör, va? Ja, och så deras hanterare för att installera dem heter Yum. Ja, just det. Yum. Och så har vi då våran distribution. De använder ett paket som heter det ZX, tror jag det heter. Paketen i Arch. Ja, de är paketerade i tar och sen exata, tror jag. Alltså, jag för mig det också. Och då använder man då en hanterare eller en pakethanterare som heter Pacman för att installera det. Och sen har vi då SUS-baserade. Nu säger jag fel, för de är faktiskt Slackware-baserade och de använder TGZ-paket, va? Jag har inte minst fel. Vad sa du? Jag är inte heller. Jag har inte använt SUSE så det jättemycket. Men jag för mig de använder TG.Z-paket. Ja, låter det vara osagt. Men som sagt, det finns många olika sätt att installera program på. Så att det var väl det om det. Ska vi gå vidare till nästa grej kanske? Ja, jag satt och lite tänkte här om man skulle berätta lite, för att vi har ju några grunddistributioner som allting bygger på. Och jag brukar ju sitta och kolla på DistroWatch en hel del. Där tar de ju upp alla nya distributioner som kommer, om det kommer några uppdateringar. Ja. Och där brukar man se också lite om man tänker sig för vilka distributioner som funkar bäst. För det är ju så att Ubuntu bygger ju på Debian. Ja. Ja. Och Linux Mint bygger alltså på Ubuntu. Det betyder att de som har gjort Ubuntu har tagit Debian och gjort om den till sin version. Och sen har det kommit ett till utvecklargäng som inte tycker om Ubuntu eller tycker om det men de vill göra det bättre. Så då tar de Ubuntus bas och gör Mint. Och just nu när jag tittar så ligger Mint på första rankingen. Det vill säga att de har flest träffar per dag. Och sen kommer Debian, sen kommer Manjaro och sen kommer Ubuntu. Och förut har ju Ubuntu lägga ovanför Debian. Men man brukar se lite vad problemen är någonstans. Att Ubuntu har kanske haft problem ett tag. Då brukar de liksom klättra neråt. Samtidigt vet jag det att många amerikanska och engelskspråkiga på poddar har pratat väldigt mycket om Antergos. Så de har faktiskt klättrat upp till femte positionen nu. Och jag menar, kollar man till exempel som förra året till exempel, då låg Arch låg på 10:e, Antergos. Vad ligger den nu då? Den ligger på 16:e plats. Så man ser lite vad som är populärt och det. Och jag tycker att ska man välja en distribution så ska man välja en populär distribution. För då, jag menar, gå ut och sök till exempel hur du ska konfa en Apache-server. Jag menar, till Debian och Ubuntu, du hittar så mycket guider. Och väljer du istället någon sån här okänd som Parabola eller Gecko eller någonting, då är det ju jättesvårt att hitta uppdaterade guider. Så det är en rekommendation att välja någon som är populär idag och har varit populär ett tag. Ja, precis. Och när vi är inne på det här med populära distributioner så vet jag att det finns en tv-serie som är väldigt populär som heter Mr. Robot. Mr. Robot har den, ska vi säga, approachen i sin i sitt manus att allting som visas den är ju liksom, det handlar om hackers och så vidare, allting som visas på en datorskärm ska finnas på riktigt. Det är inga Hollywood-distributioner där överhuvudtaget, utan allting som finns, det finns, även webbadresser. Skriver min webbadress så finns den på riktigt. Om det är så som att tv-studion har tillverkat den, men den finns, du kan skriva in den. Det finns något jag är osäker, jag har inte sett, jag har hört, läst om det, men det finns ett avsnitt där de skriver in en adress för att hacka någonting, och den här adressen, du kan gå dit och hacka det här, vad de nu hackar, för att tv-studion har då tillverkat det här för att det ska vara så riktigt som möjligt. Men det som är då som visas i Mr. Robot är oftast en Linux-distribution, för att de gör mycket på Linux. Och en utav de här distributionerna som används i Mr. Robot är en distribution som heter Kali Linux. Mm. Kali Linux är däremot en distribution som man inte ska välja som nybörjare. För Kali Linux är en distribution som är specialinriktad på just att upptäcka. De har massa verktyg för att upptäcka problem och så vidare med nätverk och datorer och så vidare. Men nu är det ju så att det finns många, ska vi kalla dem för wannabes hackers ute i världen som tittar på Mr. Robot och önskar att de var hackare. De gör ju så att de ser att de använder, de ser att i Mr. Robot så används Kali Linux, därför är det det man ska använda. Men Kali Linux är inte ett lättinstallerat program, så därför får de problem. Och då kommer ju samma återvända, om man går in på de här både svenska och engelska exempelvis Facebook-sidorna som Linux Sweden, så får man en massa frågor om, kan du hjälpa mig med mitt nätverk i Kali Linux? Kan du hjälpa mig med mitt skrivbord i Kali Linux? Och är det så, kan man inte göra en sån enkel sak som att ställa in ett nätverk manuellt i Linux? Nej, då har man ingenting i Kali att göra. Och för att lägga till lite ytterligare till Kali Linux, så ska jag tala om det att Kali Linux är inte tillverkat för att installeras överhuvudtaget. Det är tillverkat för att köras på en sticka som en live-CD. Så att man ska egentligen inte installera det överhuvudtaget. För det är en tillfällig distribution för att man ska använda den för att kunna upptäcka fel och så vidare. För att sedan ta bort den om det nu skulle finnas virus och sånt också. För då sparas inte det på distributionen, och det är bara till att liksom köra den stickan en annan gång. Så nu fick jag sagt det också. Även om det var mycket negativt, så är de ju faktiskt väldigt bra om man ska testa och penetrationstesta och sånt. Ja, det är de ju. Mm. Sen är det ju faktiskt så att de har ju faktiskt rommar som man kan köra dem på till exempel Nexus mobiltelefoner eller läsplattor eller något sånt där. Läsplattor, nu låter man som en pensionär igen. Jag ber om ursäkt. Ja, jag ska nog ta och prova det på min läsplatta här lite senare då. Ja. Men det är också så här, då, varför just Nexus är bra, det är väl för att de har ju det rätta nätverksstödet, om jag inte minns helt fel, så man kan gå runt och testa lite på trådlösa nätverk och sånt. Ja, just det. Men som sagt, att även om jag använder den distributionen igen, så använder jag ju inte på min vanliga skrivbordsdator. Nej. Vill man så kan man ju installera alla Kalis-program på en skrivbordsdator och använda, men jag vet inte, det är en så specifik grupp som man använder den och vad man använder den till, så att den kör jag faktiskt på en bärbar dator med CD. Som den ska göras helt enkelt. Ja. Ja. Och det är rätt viktigt, för många gånger så är man ju faktiskt använder man ju rotkontot och sånt, och det bör man ju inte göra på sin skrivbordsdator mer än vid installation kanske. Är det inte så att den automatiskt använder rotkontot också, har för mig, Karin? Mm. Jo, man lär veta vad man gör. Och jag kan ju säga att precis. Man kan nog vara väldigt avancerad om man vet fortfarande bara en del av vad man kan använda den till. Ja, precis. Så att ska ni börja med Linux så ska ni inte börja med Kali Linux, utan ni ska göra som Daniel sa tidigare. Ta någon av de säg 10 populäraste, välj någon av dem och börja med. Mm. Ja. Och sen kan vi ju ta upp det här också, att vi pratar ju distributioner, men vi får ju faktiskt tänka på vilket skrivbord man väljer då. Jag kör ju XFCE till exempel, för det tycker jag, det funkar bra för mig med inställningar och utseende, och du är ju en GNOME-kille, eller hur? Yes! Ja. Yes, och Freja kör? Jag kör, nu har jag ju bytt till Matei. Just det. Varför inte Cinnamon? Jag körde ju det, men den orsakar en del prestanda. Jag har ju inte så bra grafikkort på min vanliga dator. Och jag märkte att när jag körde fullskärm på vissa hemsidor, typ YouTube och så märkte jag att den hänger inte riktigt med. Okay. Så då undrar jag varför, och det berodde på Cinnamon har lite sådana effekter i bakgrunden. Mm. Och jag kunde inte få bort dem riktigt, så jag testade Matei och då funkar allting perfekt. Ja, som sagt, man kan ju välja faktiskt Ubuntu, och sen Ubuntu har ju faktiskt valt att kalla sina för Xubuntu och Lubuntu och allting, och det är väl beroende på vad de kör för skrivbord. Ja, precis. Mm. Så att det är egentligen. Och när vi är inne på det, ska du installera Antergos så får du välja skrivbord själv. Alltså, det finns inga sådana olika distributioner, utan du tar en, och i installationen så får du välja vilket skrivbordssystem du vill använda. Och då tror jag du har, jag kommer inte ens ihåg, men du har ju KDE som är en av de stora, du har GNOME som är en av de stora, du har Mate, du har Cinnamon, du har XFCE. Ja, du har nog de flesta där att välja på. Jag tror, är inte det så i man gör också, eller väljer du? Nej, du väljer bara en, har jag för mig i alla fall. Det är ju som så här med Linux, att man installerar ju väldigt, väldigt sällan. Ja, det är ju så. Det installerar, sen rullar det ju på. Ja. Man kan ju, om man ska, jag svarar på en sån här fråga längre ner här. Man kan ju förklara en skrivbordsmiljö som då XFCE, KDE, GNOME, alla de här då. Det är i princip det du ser på skärmen. Det är din panel, det är din filhanterare, det är hur din kontrollpanel ser ut. Det är allt, det är temat, det är skärmsläckaren och så vidare. I Windows så kallas ju det här Explorer. Jag tror du gör det fortfarande, va? Ja. Heter det inte, var det inte det de var tvungna att byta namn på? Från Windows 8, de kallar ju det för, heter inte New någonting? Ja, i alla fall så när i Windows finns bara en officiell. Jag tror det finns några inofficiella. Men det är nog inget som körs i stor utsträckning. Så. Men i Linux då så finns det ju massor av olika miljöer. Olika miljöer för olika typer av hårdvara. Till exempel om man har en bra dator, då kan man nog köra på en av de tyngre då, GNOME eller KDE då. Och har du en bärbar dator som inte har så mycket prestanda, då brukar de rekommendera XFCE eller LXDE. Det kräver inte lika mycket systemresurser, ja, helt enkelt. Och det vill man ju ha kvar, det vill man ju ha kvar som gamer också. Men det är ju därför du kör SXE. Ja. Men sen är det ju, och jag skiter ju fullständigt i det, så jag kör ju Gnome. Ja. Men sen är det ju fördel också att jag körde ju Ubuntu förut med XFCE och upptäckte att vissa funktioner som jag använde buggade lite på Ubuntu och liksom jag hade lite små problem. Då bytte jag ju sakteligen så att det blev Manjaro, fast jag kör ju fortfarande XFCE, så att man ser ju ingen visuell skillnad egentligen. Det enda som skiljer det är ju de här Manjaro-specifika inställningsmenyerna kanske, men annars är det ju likadant. Ja, så när man väljer distribution så det är inte så mycket. Man ska nog inte kolla på skärmbilderna och titta och se att Ubuntu ser ju fint ut eller Debian ser ju fint ut, för det är ju skrivbordsmiljön du ska gå efter, om du går efter hur det ser ut sådär då. Mm. Med vissa undantag får man ju säga då. Det finns ju vissa distributioner som är specifika med sitt skrivbordsmiljö, som exempelvis Elementary OS. De är ju väldigt specifika. Sen är det väl Solus är väl också en sån distribution som har ett specifikt... det finns några få som är skrivbordshanteraren, som de är liksom samma som själva OS så att säga. Det är sammanlänkat så pass långt in så att så att det blir liksom jobbigt om jag skulle vilja få in det på en Debian. Då blir det lite jobbigt så där att jag måste in i terminalen och jobba lite. Och däremot ska du byta på exempel Elementary, ska du byta från vad det nu Elementarys hanterare heter till säg XFCE eller vad det nu kan vara, då kan det bli problem där också, för de kommer inte heller då och vad heter det, bara kompatibla med varandra på grund av att de har byggt in det så pass i själva i systemet. Ja, precis. Någonting som jag tycker är viktigt faktiskt när man väljer vilken skrivbordsmiljö man ska använda, det är faktiskt att man kollar på filhanteraren, eller kallar den utforskare om du vill, för att den använder man ju väldigt mycket och den vill man ju ha vissa funktioner i. Kanske man ska kunna bläddra i nätverk utan problem eller lägga till genvägar på ett bra sätt. Så att ska man välja distribution och ska man välja skrivbordsmiljö, så ska man kanske kolla på filhanteraren vad det är för funktioner man vill ha och om man klarar av den, för vissa är faktiskt rätt knepiga att få funka om man har mycket nätverksenheter utdelade och man ska fånga upp dem i utforskaren. Ja, precis. Och vissa har ju inga filhanterare överhuvudtaget. Om du skulle installera en serverversion till exempel av Ubuntu, så är det inte säkert att du får med dig en filhanterare ens, för det är inget grafiskt installerat. Nej, du får inte ens med något grafiskt överhuvudtaget, utan allting du kommer, hur du än gör när du startar, så kommer du få upp en terminal bara. Ja. Mm. En svart skärm med en blinkande liten prick på. Ja. Now we're talking Linus. Ska vi ta och knalla vidare kanske? Ja. Då är det så här att nästa frågeställare har här. Ni är en mycket bra podd. Roliga och trevliga personligheter. Åh, tackar, tackar. Önskar bara lite längre avsnitt. 1,5 till 2 timmar vore nice. Vet du vad? Då har jag ett tips. Du skaffar en poddspelare som stör dig alternativa hastigheter. Och så ställer du in den på halva hastigheten. Så kommer våra avsnitt att bli dubbelt så långa. Det var väl en bra... Det var ett bra tips, eller? Det var nog det sämsta jag hört idag. Tycker du det? Då kanske jag ska lyssna på dagens avsnitt, för det här kommer ju bli längre än en timme i alla fall. Det kommer det att bli. Om vi inte delar upp det i två, det vet man aldrig. Nej, det blir det nog inte, men det blir längre. Men, ursäkta mig, jag fortsätter. Ska vi se, nu har jag ändrat på, jag vet inte vad det heter, men listen där uppe stänger av knappen, den är synlig hela tiden, jag vill kunna ta bort helt eller dölja den. Datum och klocka går det att byta till, datum, månad och vecka samt klocka, ja allt. Ja, eftersom jag inte vet exakt vilken distribution du använder av så kan jag inte exakt säga hur du går tillväga. Men om jag förutsätter att du använder en dist med GNOME så ska jag försöka förklara. För det du säger, det sitter en liten list högst upp. I den listen så har du din klocka, du har lite ikoner, du har... jag kan inte säga helt säkert, men i GNOME så finns det ett program som heter... justeraren heter den, va? Justeringen. Det får du då installera ifrån din... vad heter det? Från din programkälla. När du har gjort det så går du in i den och så går du in till en webbsida som heter extensions.gnome.org. Där söker du då upp du söker upp ett tillägg som, ja, för det finns något som tar bort, ja, sök efter något med list helt enkelt. För att se om det finns några som döljer listen. Får du installera det och aktivera det tillägget. Och när du har gjort det, då borde du kunna dölja det här, din list. Troligtvis. Om det går. Och det här förutsätter ju då att du använder exempelvis en GNOME som fönsterhanterare. Jag vet inte, har du någon sån list på XFCE? Alltså, jag har ju den enda list jag har, det är min startpanel. Ja. Det är ju samma här. Jag har ju en list överdelen av skärmen. Ja, jag har den längst ner faktiskt. Ja, och där har jag då ikon för aktivt fönster. Det här fallet så har jag Firefox. Jag har en klocka. Jag har några ikoner med bland annat Thunderbird och lite ring, en vädergrej, jag har telegram, jag har lösenordshanterare, ja, batteri, eftersom jag sitter på en bärbar dator som jag kan trycka på, då kan jag göra lite mer inställningar som ljud och ljus och wifi och stänga av och gå in i inställningar och så vidare. Men, och det, jag tror det är den han pratar om nämligen. Ja, och den ställer jag in genom att högerklicka på den panelen. Välja panel, panelinställningar, och sen så finns det någonting som heter dölj panelen automatiskt. Ja. Och den kan man välja aldrig, intelligent eller alltid på. Ja. Frågan är om det finns någon sån i GNOME som sagt som döljer panelen. Eftersom att jag inte själv döljer min panel, så den är så pass liten så jag tycker den kan ligga där, och det är det enda som jag har liksom inget mer som stör mitt skrivbord. Men jag tror faktiskt den doldes automatiskt för väldigt länge sedan. Jag blev irriterad, jag var alltid tvungen att gå upp och välja tillbaka den, att nej, här ska den inte försvinna hela tiden. Däremot så har jag en vänsterpanel med massa program som man kan lägga till, men den kommer jag bara åt om jag aktiverar den. Det finns vad ska man säga, någon sidopanel där jag kan välja lite genvägar till vissa program. Förstår du vad jag menar då? Det är väl den som man brukar se mycket på KDE, eller bland annat Mac har väl en sån, fast de har den längst nere, va? Är det den du tänker på? Den har jag, och den är ju dold tills jag plockar fram den. Alltså den måste jag ju aktivt, jag kan inte åt någon sida, utan jag får aktivt antingen trycka på det som är Windows-knappen eller gå upp till någonting som heter aktiviteter då, högst i hörnet. Då får jag fram den. Ja, okej. Okay. Och jag är inne på GNOME Extension nu, och det finns en hel del Dynamic Panel Transparency finns det en som heter, det finns Panel Settings, Hide Top Panel finns det ju faktiskt en som heter här. Så ja, att, men jag lägger en länk till Extensions GNOME Extensions i vårat manus, så att då kan man gå in där om man vill det. Ska vi se, var det någonting mer än man vill ha svar på där? Ja, nästa fråga i så fall. Ja, är det någon som Jag kan ställa frågan här. I Chrome kommer en nyckelring upp och ja, ni vet vad som händer. Man måste skriva in lösenord. Jag vill bli av med den. Kan ni skicka en länk i show notes? Självklart skicka en länk i show notes. Ja, det borde ju finnas en kryssruta som ger alternativet att de ska komma ihåg lösenordet. Så fort får du kryssa i den. Det är det enda tipset. Ja, för att Chrome vill ha den här, det är väl för att i den här nyckelringen så kommer den ihåg alla lösenord i datorn. Både i webbläsaren och när du vill bli användaren root så kommer den nog ihåg det också, tror jag. Men lite av det där, den vill man ju ska komma upp. Det är ju lite det Windows har tagit fasta på också när den kommer upp som så här, vill du verkligen att vi ska köra det här som administratör? För när den kommer upp är det ju någonting, då vill den ju åt ett lösenord, då vet man ju om det. Skulle man aktivera den så att den alltid var borta, då kan ju bakgrundsprocesser komma åt den också. Och då blir du, får du ett sårbart operativsystem. Ja, precis. Och oftast kommer ju, den kommer ju upp första gången du kanske öppnar webbläsaren. Sen använder du ju webbläsaren väldigt länge. Sen har jag väl för mig att man till och med måste starta om datorn, va? Eller logga ut och logga in för att den ska komma upp nästa gång du startar webbläsaren. Ja, det beror nog på, men ja. Jag får välja lite där när jag får upp den rutan, vet jag. Så jag kan välja kom ihåg en gång, kom ihåg under hela inloggningssessionen så. Eller kom. Ja, just det. Kom alltid ihåg kanske också finns. Mm. Det kan jag nog göra. Jag använder ju inte Chrome så jag får inte upp den alls. Nej, jag använder den väldigt sällan så att jag är befriad jag med. Ja. Ja. Jag tror i Matej så är den inbyggd i själva när du loggar in. Då ja, just det, använder den också ditt användarnamn och lösenord för att låsa upp en nyckelring. Däremot vet jag inte om den används i. Jag har ju testat Chromium och jag har nog aldrig fått upp den rutan så jag antar att den har nog den lånar nog systemet där. Sen när jag loggar in då kommer den ihåg det. Ja, men ja, jag tror Firefox gör samma sak att den använder systemet. Ja. Faktiskt. Så, du har ju två alternativ nu. Antingen så har du då att du är på någon kryssruta eller så du kan kryssa i. Eller byt webbläsare. Ja. Jo. Vi fortsätter med nästa fråga. Jag installerade Ubuntu på en tom HD med Windows hårdin urkopplad och får nu inte upp en meny som låter mig välja operativsystem. Måste jag installera Ubuntu med Windows HD inkopplad för att få menyn? Det står att jag ska svara på denna. Det korta svaret är ja. För att du ska få ett alternativ, det är nämligen så, när du installerade det Ubuntu så känner Ubuntu av att du har en annan installation, även om det är på en annan disk, så känner den av att du har ett annat operativsystem installerat och då frågar den dig om den ska lägga till det operativsystemet i startlistan. Och när du då startar din dator så får du alternativen med vilket operativsystem du ska installera. Eller nej, förlåt, vilket du ska starta menar jag, inte installera. Nu har du ju redan installerat Ubuntu och du har redan installerat Windows. Så att jag förstår mycket väl att du inte alls vill installera om alltihopa. Men det finns faktiskt en liten lösning på det hela som inte är så svårt. Det du gör är egentligen att du kopplar in alltihopa. Startar upp en installation av Ubuntu igen. Och så väljer du, jag tror det står reparera installation eller något liknande. Du ska inte göra en ny installation eller så, utan antingen så står det uppgradera eller reparera eller någonting sånt. Jag är lite osäker just nu. Välj den så kommer den installera om grubb på nytt och då kommer du få det här alternativet. Ja. Har du lust att ta nästa, Daniel? Ja, då ska vi se vad det var någonstans. Jag tappar bort mig lite här. Ja, där ja. Jag vill ändra längden på scrollen på musen men hittar inte vart. Och det förutsätter ju GNOME, men Ja. Ja, hur gör du i XFCE? Hur skulle du göra? Ja, hur skulle jag göra? Inställningar, mus och pekplatta kanske, och så får man välja musen. Nu har jag massa specialinställningar på min mus. Jag använder ju inte standard här, så jag vet inte om jag vill svara på det riktigt. Ja, men då fortsätter jag där du var helt enkelt. Ja. Du går helt enkelt in. Men då är vi inte på ett XFC längre, utan då går vi till GNOME. Och då är vi uppe i den där svarta lilla listan du ville bli av med från början. Högst upp i höger hörne så kan du välja längst ner har du en liten ikon. Som ser ut som en inställningsikon, och det är precis det är. Den trycker du på. Sen bläddrar du ner när du kommer inställningen öppna sig till någonting som heter enheter. I enheter så väljer du då mus och styrplatta. Och där, se på tusan, där står det något som heter mushastighet. Så reglerar du bara den och så får du reglerat hastigheten på din mus. Svårare än så var det faktiskt inte. Men det var väl längden på scrollen, va? Scrollen var det. Nu är det jag, förlåt mig. Ja, då tittar vi, då går vi tillbaka till detaljer, enheter, mus och styrplatta. Det går inte. Ja, nu har jag ju ingen mus. Jag har ju styrplatta kommer jag på. Men det ska vara där i så fall om det går. Jag har ju styrplatta så jag kan tyvärr inte ändra scrollen. För jag har ingen mus. Men samma plats ska det finnas om det finns någonting. Ja, jag hittar ingen i Matej. Men jag vet att man kan ändra detta. Men ibland så är det så jobbigt att du måste ändra det i programmet du använder. Om det är webbläsaren till exempel så brukar man kunna gå in i några avancerade inställningar och ändra hur snabbt den ska scrolla då. För det är oftast då man scrollar, tror jag. Så det är väl oftast webbläsaren. Ja. Men det är samma sak, ska vi se. Jag tittade i det här andra justeringsprogrammet som finns. Det är lite mer avancerat. Där finns det också mus, ska vi se här. Du kan använda accelerationsprofil, kan man göra. Men hur den funkar, det vet jag inte riktigt, som jag inte har någon mus. Men det kan man nog fixa. Men nu kommer man ju till det här fina att man kan kolla i sin lilla lägg till, ta bort programmiljö. Och jag vet ju att skriver jag mouse där, då får man ju upp till exempel sådana här program som Mouse Tweak. Och då står det ju att det är massa, jag kan kolla. Dubbelklickar man på den så öppnar den sig, så brukar man oftast få komma till en hemsida. Ja, just det. Och där står det ju också lite vad den gör för någonting. Då finns det ju massor av program, så jag tycker att undrar man någonting eller vill få någonting lättare att göra, då kan man faktiskt kolla bland program. Precis. Mm. Då lämnar vi det där och går vidare till nästa fråga helt enkelt. Står det att jag ska svara på den också? Ja, du får jobba mycket idag, så är det. Ja, tydligen. Då är frågan, sedan är det så fult. Hur får jag bort det bruna? Ändra bakgrund? Ja, du vet. Ni fattar. Finns det teman i så fall? Svart svara på den här. Ja, det finns teman, självklart. För det första, enklast av allt, så gör du så att på ditt skrivbord så gör du en högerklick och så står det första jag gör, ändra bakgrund. Då kan du ändra bakgrund, för då kommer du direkt in i inställningsmenyn där du kan ändra bakgrunden. Det är det första. Sen blir det lite mer avancerat. Nu pratar vi GNOME igen också, ska jag tala om. Ska du ändra ditt tema så får du ladda ner. Det finns teman i din programhanterare. Det är bara att söka efter GTK-teman oftast. Eller GNOME-teman kan man söka på. Sen får du använda ditt justeringsprogram som jag pratade om tidigare. Du öppnar helt enkelt justeringar. Och när du har kommit till det så finns det en liten flik som heter utseende. Där kan du välja alla teman som du har installerat. Och då kan det vara allt från att se ut som Windows till att se ut som Mac till att se ut som ingenting till att vara helt svartvitt. Du kan göra precis, du kan använda hur programmen ska se ut, du kan använda hur din muspekare ska se ut, du kan ändra hur dina ikoner ska se ut och du kan även ändra då hur ditt skal ska se ut, det vill säga den här listan där uppe som du inte vill ha. Så att där går du igenom och ändrar så att du byter tema. Själv, om man är intresserad, så kör jag ett tema som heter Numix. Frost heter väl mitt till och med. Ska jag titta här för att vara riktigt sagt. Jag gillar Numix. Det finns anledningen till att jag använder Numix är för att det finns allt till det. Det vill säga alla de här grejerna som jag räknade upp som ikoner och muspekare och programmen och skalen, det finns i Numix. Och jag använder då Numix Frost Light som tema. Och sen använder jag Numix Circles som ikoner. Och skalet har jag Numix Frost. Och så har jag gjort det. Det går väl SXC också för mig, va? Ja, du ska ha något tema. Jag är ju lite så här anti-tema. Jag är tyvärr väldigt anti. Jag vill ha bort allt sånt där lull. Som jag vill ha varenda liten FPS man kan ta tillvara. Ja, men alltså, jag är lite som så. Anledningen till att jag använder Numix är för att det är minimalistiskt. Ja, men det är bättre att inte ha någonting alls. Men Freja, du då? Ja, i Matej så går du in där i system och inställningar och utseende då. Och där så står det faktiskt, det finns till och med en knapp som säger hitta mer teman online. Och trycker jag på den knappen och kommer jag till en hemsida där jag kan ladda ner filer. Och när jag laddar ner en sån fil så går jag tillbaka till programmet och trycker install och sen väljer jag vilken fil jag laddar ner. Och sen kan jag installera det temat då. Så det finns några hemsidor där det finns teman man kan installera. Mm, det gör det. Jag kör på standardtemat jag. För då vet jag att allting fungerar utan något flimmer eller sådär då. Ja, det är lite därför jag kör med Numix också. För jag vet att det fungerar. Det ser ganska bra ut och det är ganska minimalistiskt. Och det tar ingen plats, helt enkelt. Jag vet, jag på XFC, jag har ju också det här med utseendet. Men jag har ju mer stilar med färg som man kan trycka på. Det är ju inte lika tufft kanske, men man kan ju välja andra ikoner också, det finns olika ikonsätt, men ja, men det går också att ändra här i Matej om man trycker på mer specifikt vad man vill ändra så. Ja, men det gick ju i Gnome och det vet jag, det går i KD också om man är intresserad av det. Nog i de flesta. Ja, om inte annat kan man ju kolla i, vad heter det, programhanteraren eller pakethanteraren. Ja, där finns det många teman faktiskt. Oh. Så, alltså nu ska jag ge ett riktigt bra nybörjartips här tycker jag, som jag använde mig mycket av när jag var ny. Det är ju det här att allting som händer ju i din egen mapp så att säga på ditt system. I Linux så har du ju någonting som heter Home, och i Home så ligger alla dina användare, det vill säga namnet på användarna ligger där. När du jobbar i ditt Linux-system så jobbar du oftast i din hemmapp. Där ligger alla inställningar, där ligger allt som har med liksom dig och det du gör just nu att göra. Så länge du inte är root och håller på så ligger det där. Och mitt bästa tips som jag någonsin kan ge det är att in och pilla, in och förstör, in och prova, in och gör. För skulle det visa sig att det skiter sig och du inte kan starta, det här har hänt mig flera gånger, att du inte kan starta din session, att exempelvis Gnome inte startar upp längre. Det enda du behöver göra det är att ta bort din hemmamapp, och göra en ny som du ger dig själv rättigheterna till. Och så börjar de från början en gång till. Och så är det bara att testa mera. Det är det bästa tips jag kan ge. Prova det fram. Pilla i systemet. För så länge du inte är rot så kan du inte förstöra något. Ja, jag kan fortsätta med nästa fråga. Den var väldigt så här mycket. Frågan är då, han vill ha en grundlig förklaring hur Linux är uppbyggt. Ni har i programmen pratat lite om det, men jag har inte förstått allt. Till exempel Linux-kärna, programmen, Ubuntu, KDM, Mint, filstrukturen och så vidare. Vi har ju rört några av de här sakerna idag. Ja, det har vi. Skillnaden är mellan Ubuntu, Kubuntu och så här. Och det är att Ubuntu har en skrivbordsmiljö. Kubuntu har en annan. Och den skrivbordsmiljön heter KDE. Det är därför den heter Kubuntu. Och det är samma med Xubuntu. Den använder ju XFCE som skrivbordsmiljö då. Ja. Och jag kan prata lite om. Vi kan väl börja med programmen då. Och det skiljer sig lite i Linux jämfört mot Windows då. För när du installerar ett program i Windows så skapar installationen en mapp. Och i den mappen läggs alla filer, alla bibliotek, alla bilder, alla ikoner, allting. Det läggs i den här mappen då. Men i Linux så delar många program på samma filer. Så om du installerar en webbläsare så kommer den antagligen dra in ett bibliotek för att kunna se PNG-bilder eller JPG-bilder och så vidare. Det här biblioteket läggs då i en gemensam mapp. Så när du installerar ett annat program, till exempel en bildvisare, då vill ju den också kunna avläsa PNG-bilder. Och då kommer den använda samma bibliotek som Firefox använder. Även om det nu var Firefox då, jag sa bara webbläsare. Och det är ju en stor skillnad där. Så om du senare skulle avinstallera webbläsaren så kommer din programhanterare då. Det var det vi pratade om innan. Vad heter de? Pacman. Då kommer den se där att du behöver ju fortfarande det här PNG-biblioteket då för din bildvisare. Så då kommer inte den ta bort PNG-biblioteket, men den kommer ta bort allt det andra som installerades när du installerade webbläsaren. Så det är ju en stor skillnad där i hur program installeras i Linux då. Ja, det är en sak. Och en annan grundläggande sak när det gäller Linux jämförelsevis med Windows, det är ju det att man kan ju säga att Linux är ett platt system. Det vill säga, det finns inga strukturer för enheter som Windows har. Att har du flera diskar i Windows så har du exempel C och D och så vidare. Det är ju strukturen på Windows, medan i Linux så är det ett platt system. Allting ligger liksom, hur ska man förklara det? Ja, jag kan förklara det. Det var nästa fråga där, filstrukturen så. Ja. Och det var som Artfors säger där, att i Windows har man ju enhetsbeteckningar, C:, D:. Sätter du in ett USB-minne, då blir den antagligen E:. Men i Linux då så börjar allting med ett slash. Och resten är mappar och filer då. Till exempel om man sätter in en till hårddisk så att säga. Så kommer en ny fil dyka upp i mappen slash dev slash. Och dev betyder då devices. Och då kommer det dyka upp en ny fil där som är din hårddisk då. Och den här filen då, den kan du inte göra så mycket med direkt. Så du kan inte, det är bara en fil då. Mm, för att liksom du ska komma åt den här hårddisken så måste du montera den här enheten då till ett annat ställe på systemet. Och du kan välja precis vart du vill, alltså vilken mapp den ska monteras till. Så då kan du välja att du kanske vill lägga den i en mapp som heter slash extern disk. Och då kan du lägga där, då kan du montera då den här disken hamna där. Så om du går in i den mappen slash extern disk, då har du hårddiskens material där då. Så det fungerar lite annorlunda där. Det är ganska svårt att förklara, tror jag. Mm, ja, en sak. Det här gäller ju även partitioner på hårddiskar. Att har du flera partitioner på en hårddisk så ligger de på samma sätt. Det här är också ett tips som jag har använt mig mycket av i början av min, ska vi kalla det för Linux-karriär. Det är ju det att har jag bara haft en hårddisk så har jag ju partitionerat upp den. När du gör en installation så partitioneras den oftast upp i flera delar. Du har en installationsdel, du har en systemdel och så har du och så vidare och så vidare. Jag har alltid använt en separat home-partition. Det vill säga där alla användare och alla användarens filer har liksom hamnat på. Det här har jag gjort av samma anledning till att jag använder, att jag har pillat så mycket när jag har försökt att lära mig systemet. När jag har pillat i systemet så att min egen hemkatalog har förstörts så att jag har fått göra om en ny. När man då går in som root och vill lära sig själva systemet i sig så kanske man inte vill förstöra sin hemmapp och sina hemgrejer. Man kanske vill få dem, behålla dem. Och man kanske är lite medveten då som jag har varit att det här kommer säkert gå till helvete så att jag kommer nog få installera om det. Då har jag haft den partitionen, min hempartition på en egen partition. Så när jag har installerat dem och liksom raderat de andra partitionerna så har ju min hempartition alltid varit orörd. Så när jag då startar upp det nya systemet så kommer det fortfarande gamla in för att min hempartition och mina inställningar har ju alltid sparats och ligger kvar där. Så därför har jag aldrig, liksom, när jag startar GNOME första gången i ett nytt system så är det ändå inte nytt utan det är precis ja, som man har gjort en säkerhetskopia helt enkelt egentligen. Ja. Så att, där är ju också ett sätt. Och det, då är det ju så att du ser ju liksom inte de här olika partitionerna. Allting är ju liksom sammanlänkat i en enda. Du kan ha, kan du inte till och med montera flera partitioner, flera diskar i samma mapp om jag inte minns fel? Ja, med vissa verktyg så kan man det. Ja, precis. Så att har du flera små diskar och vill ha en stor, stor mapp så kan du alltså fördela det på flera diskar med vissa verktyg som sagt var. Ja, det finns ju, det var vi inne på förut med att det finns ju vissa mappar som är till för olika saker i Linux. Om det är en vanlig användare så, eller inloggar som en vanlig användare, då spelar det inte så stor roll hur du gör. Du kan göra en egen mapp som heter vad du vill och lägga i den. Och du kan installera saker i dina egna hemmappar så där hur du vill. Men när det kommer till systemet, då förväntar sig hela systemet då att det ska finnas en viss mappstruktur då. Bland annat så ligger alla vanliga användare i mappen slash home. Sen har du en mapp som heter slash tmp och det är temporära filer man lägger där. Och sen så har du då som jag var inne på innan där att du har en gemensam mapp där alla bibliotek installeras alltså helt då. Och den mappen är slash lib som står för library då. Så det finns en del olika mappar så som Linux förväntar sig att allting ska finnas i och så. Men så länge man inte använder en root, då kan man inte förstöra något i de här delarna då. Nej, du kan gå in och titta i dem, kan du göra. Men du kan inte, ja, göra, du kan inte göra något. Du kan till och med öppna filer, du kan öppna inställningar och se hur saker och ting ser ut. Men så länge du inte är root så kan du inte, du kan till och med ändra i dem. Men du kan inte spara det så länge du inte är rot. För det får du inte tillgång till. Och som sagt, det här med filstrukturen, alltså det är ju ingenting som en vanlig användare behöver bry sig om egentligen, förrän man har kommit till det läget att man vill ta reda på det. Så att det kanske är lite avancerat för en nybörjare att börja titta på filstrukturen på det sättet. Men det kan vara bra att veta. Ja, Daniel. Vi har inte så mycket kvar. Ska du ta nästa? Ja, det tycker jag kan göra. Och då har vi en fråga för en senare podd. Och han säger så här: jag har ett gammalt Asus Maximus moderkort med två nätverksportar på. Det kan jag ju ha till en egen brandvägg med adblocker och virusskydd. Hur får jag wifi på den? Och kan jag vidare koppla wifi till en extender som jag gör nu? Hur får jag fler nätverksportar? Switch eller min nuvarande router med avstängd brandvägg, då får jag väl wifi. Och det är väl klart vi säkert kan göra något avsnitt av det här, men har man ett moderkort med två nätverksportar på, så kan man ju, det finns ju massor av distributioner. Jag har nog testat alla de jag läser upp nu förutom det sistnämnda. Och jag har ju använt PFSense, OPNSense, IPFire, Untangled, Endian, Sophos och sen RouterOS. Och om jag tolkar det här rätt så vill han ju både ha antivirus och en adblocker. För tillfället kör jag Untangled och den är helt gratis att använda, men vill man ha lite mer avancerade funktioner så får man köpa en licens. Och för en privatperson så tror jag den kostar 50 euro eller 50 dollar, runt en 500 per år. Och då får man en adblocker och man får det här virusskyddet också. Men det som är viktigt att tänka på att alla de här PFSense, IPFire, oavsett vilken du kör, så skyddar de ju alltid mot HTTP. När du kör HTTPS, då krävs det en sån här man in the middle för att liksom plocka just den virusfilen. Så det är värt att tänka på. Och vill man inte ha en man in the middle som utgör en liten säkerhetsrisk, så kommer den ju inte plocka så där supermycket virus. Adblocker funkar jättebra. Det kan du nog ha i samtliga brandväggar. Mm. Om man nu vill ha wifi på den här, hur ska han göra då, tycker du? Mm. Jag har ju gjort som så att jag har ett moderkort med två portar på. Ena är ju, kommer ju direkt från väggen. Och det andra går ju till en switch. Och i switchen så har jag faktiskt kopplat en accesspunkt. Man kan ju välja att koppla en router om man vill. För oftast brukar man ju kunna välja routrarna som en accesspunkt. Och dela ut den vägen. Då blir det ju det att då stänger man ju av DHCP:n i accesspunkten och låter brandväggen ta hand om det. Sen finns det lite, man kan ju diskutera vad som är rätt säkerhetstänk och allting, för de flesta brukar ju vilja ha en tredje nätverksport i brandväggen för att ha sitt trådlösa på det, för då kan de separera trådlösa från det trådade och på så vis gör allting lite säkrare. Men nej, det är en accesspunkt i en switch, det är väl det absolut lättaste. Och sen givetvis ska du ju ha bra säkerhet på lösenordet såklart. Och så tycker jag faktiskt att du ska ordna ett gästnätverk också. För att rätt som det är så kommer det hem en kompis och ska visa några YouTube-filmer och lite allt möjligt och inte ha surf på mobilen och vill koppla upp sig. Och då kan det ju vara rätt schysst att de kommer in på ett gästnätverk, för det är ju avskilt från allt annat. Och även om du har lösenord på alla dina utdelade enheter och allting, så är det ju alltid skönt att ha på gästnätverket. Precis. Oh. Han frågar även flera nätverksportar. Det får han då genom att sätta den här switchen eller vad heter det? Nu börjar det bli lite trött i huvudet, känner jag. Ja. Genom att sätta den här switchen mellan där så får han ju fler nätverksportar där också. Varför jag inte har testat det här RouterOS än, det är bara för att som jag sa tidigare så ska jag faktiskt köpa en router från Mikrotik som de heter. Och då har de router OSI. Och då köper jag en så pass stor eller avancerad router så att den har 13 portar, tror jag. Och det är väl vad jag behöver. Jag tror det täcker hela mitt behov. Oj då, ja. Ja, jag har ju, får ju ha en extern switch för alla enheter som ska ha ström också. Ja, just det. Du vet, jag älskar ju kablar. Ja, precis. Så därför kör du inte wifi, du kör till och med kabel i telefonen, eller hur? Hade det gått så. Ja, precis. Nej, men till allt kör jag faktiskt kabel förutom mobiltelefoner. Och ja, det är väl det enda jag använder. Trådlöst, ja, det. Och sen är det ju det när man har en brandvägg och sånt, just när det gäller det trådlösa och det trådade, så kan man ju faktiskt välja och bara tillåta vissa MAC-adresser. När man har fått in alla enheter man vill ha, då har man ju MAC-adresserna som ska vara specifikt för just den enheten. Det finns ingen annan enhet som har det. Då kan man säga att ja, nu sätter jag på MAC-filtret och sen så väljer man att de som ska ha access, de får access. Och ingen annan, även om de har ett lösenord, får ju access då. Ja, du är ett extra steg i säkerheten där. Ja, precis. Men det här, det skulle bara kunna ta som ett helt avsnitt, för annars kan vi prata en och en halv timme till. Ja, så därför så lämnar vi det nu. Utan går faktiskt till avsnittets sista fråga blir det faktiskt. Då är det så att det är samma person som har frågat: vad har hänt med CyanogenMod? Finns det kvar? Jag vill flasha en Nexus 9. Finns det bra steg för steg? Och eftersom att Android är faktiskt baserat på en Linux-kärna, så får vi väl ta med den här frågan. Och svaret på frågan är ja. Om vi tar den korta versionen då. CyanogenMod finns inte kvar. Men däremot så finns det någonting som heter Lingea OS, som är baserat på CyanogenMod. Det är gamla CyanogenMod egentligen. Eftersom att CyanogenMod blev ett företag som gick i konkurs, så tog de med sig namnet i den här konkursen. Så därför har han som en gång startade CyanogenMod startat upp ett nytt baserat på ett gamla CyanogenMod som nu mera heter Lingea OS. Och det ligger en länk i show notes. Och ja, det finns bra steg för steg. Själv har jag faktiskt idag börjat med ett litet projekt som jag tänker skriva och prata om mer om vid senare tillfällen. Det är nämligen så att jag har en gammal Nexus 6, det vill säga den Motorolan, som jag nu har flashat med Lingea OS. Och jag tänkte jag skulle prova att göra en Google-fri telefon. Helt och hållet. Så att jag tänkte försöka se hur långt det går att använda en helt och hållet Google-fri Android-telefon och se hur långt vi kommer på det. Men som sagt, det blir en liten cliffhanger på det. Så att ja, CyanogenMod heter numera Lingea OS och det går alldeles utmärkt att installera på en Nexus 9. Som sagt, länk i show notes. Ja, vad säger ni, goda vänner? Ja, det börjar bli dags att avrunda, tycker jag. Ja, vi har några event här vi kanske ska ta upp. Ja, det är tur att vi har med dig, Freja, som kommer ihåg. Och innan vi gör det så ska jag bara säga det att det är ju Robert Andersson som har... som har ställt de sista, vad är det, 10 frågorna eller vad det nu är vi har besvarat där. Och han hälsar att det är en grym podd. Ja. Och nu kan du ta eventen. Ja, då är det Bittin som berättar för oss att det finns träff den 2 december på Stadsbiblioteket för den som vill. Varmt välkomna och se mer information här. Och eftersom att det står att det är Uppsala Linux User Group, så misstänker jag att det är Stadsbiblioteket i Uppsala det handlar om. Ja, just det. Just det, ja. Ja, och det var den 2 december, sa vi, va? Ja, så det är ju väldigt snart. Yes. Och nästa? Nästa tips är Snacks 37 den 28 november. Det är snart det också. Hejsan, så var det dags igen att samla ihop vår hop av glada människor på ett ölställe i stan och snacka runt teknik och öl hela kvällen. Att diskutera i grupper denna gång var årets Polhems prisvinnare verkligen värdig. Är flygande bilar verkligen rätt energimässigt? Vad betyder det för din status på jobbet att få många stjärnor på GitHub för ditt fritidsprojekt? Har ni ett spännande förslag på lokal för detta så låt höra. Vi återkommer i vanlig ordning senare med info om var vi hamnar. Anmälan och info på show notes. Alltså, jag måste ju säga så här, det är väldigt mycket öl på de här Linux-träffarna. Ja. Det finns ju faktiskt en bra Raspberry Pi-grej som heter BrewPi. Som man kan koppla in och som hjälper en och, med sitt öl, inte öldrickandet men öljäsande kanske man ska säga. Ja, just det. Det kanske man måste testa. Vi vill ju också dricka öl. Det är ju så, jag vet inte om ni uppfattade skämtet i det här. Nej. Det var allvar. Vad sa du? Ja, kör du. Vad då skämt? Ja, det är ju så att Snacks 37, det är ju S-N-A-X-X 37. Och att de skulle i grupp diskutera ifall årets Polhemsprisvinnare verkligen var värdig. Det har ni har inte reflekterat inte över det, va? Nej. Nej, men nej. Ja. För Snacks är ju, ska vi se här nu, Daniel Stenberg som var gäst, som har tillverkat Curl. Han det är det som håller i Snacks. Jaha. Ja. Och han är ju då årets Polhempris-vinnare. Så att där har du det lilla skämtet i det hela. Vi börjar bli lite trötta i huvudet, tror jag. Ja. Så att, ja. Ja. Det finns en anmälan, det finns en länk i show notes som man kan anmäla sig också. Och det är Bittin det där också som har till farten. Han är om sig och kring sig. Daniel? Ja? Vad säger du om att avsluta det hela med värdighet? Ja, det börjar bli dags med det. Jag ska väl ta en klunk öl här, för det är väl så man gör som Linux-användare. Ja, det har vi hört. Yes. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Hej då! Hej då! Hej!